ก็เพื่อมนุษยชาติทรงกระทำในฐานะเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็ทรงกระทำกิจของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมอตลอดมาพระพุทธกิจ5อย่างนั้นทรงกระทำสม่ำเสมอตลอดพระชนมายุตลอดพระชนมชีพตลอดเวลาที่เป็นพระพุทธเจ้า45ปีไม่ได้ว่างเว้นเลยหรือไม่มีเสาร์ไม่มีอาทิตย์ไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์และทำงานไม่มีวันเสาร์ไม่มีวันอาทิตย์ไม่มีวันหยุดแล้วก็เรี่ยวแรงกำลังที่พระองค์ทรงอุทิศไปนั้นก็กลายมาเป็นประทีปแห่งโลกมาเป็นความดีของโลกแต่ว่าพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนเพื่อความสุขแก่มหาชนเพื่อการอนุเคราะห์โลกทีนี้ส่วนอัจฉริยภาพทางด้านพระสติปัญญานั้นสุขุมลุ่มลึกยิ่งนักยากที่จะอย่างได้สัพพัญญุตญาณลึกซึ้งเหลือขนาดนับทรงเป็นสัพพัญญูรู้ทุกอย่างแต่ไม่ได้ตรัสทุกอย่างที่ทรงรู้ตรัสเฉพาะที่จำเป็นแก่การปฏิบัติธรรมเพื่อการละของกิเลสหรือตรัสเฉพาะเรื่องทุกข์และความดับทุกข์หรือว่าเป็นไปเพื่อความดับทุกข์อย่างที่จัดเอาไว้ตอนหนึ่งว่าปุเปจาหังทิคเวเอตระหิภิกษุทั้งหลายทั้งในการก่อนและบัดนี้เราตถาคตบัญญัติสอนแต่เรื่องทุกข์และความดับทุกข์เท่านั้นอันนี้ก็น่าสงสัยว่าสอนแต่เรื่องทุกข์กับความดับทุกข์เท่านั้นหรือเรื่องอื่นที่สอนเยอะแยะนั้นไม่เป็นคำสอนหรือคำตอบก็คือว่าคำสอนต่างๆแม้จะมีมากมายที่เรานับกันว่าพูดกันว่า 84,000 พระธรรมกันก็เป็นไปเพื่อความให้รู้ว่าอะไรเป็นทุกข์แล้วก็เราจะดับทุกข์ได้อย่างไรเสียให้ดูใกล้ๆกันในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลมีหมอมากมายมีนางพยาบาลมากมายมีเครื่องมือแพทย์มากเครื่องมือแพทย์มากมายมีกิจกรรมมากมายที่ในโรงพยาบาลเพื่ออะไรก็เพื่อรักษาคนไข้ให้หายโรคเท่านั้นแหละเป้าหมายที่แท้ก็คือว่าทำอย่างไรโรคจะไม่เกิดขึ้นทำอย่างไรโรคที่เกิดขึ้นแล้วจะหายไปว่าเพื่อจะเรียนรู้โรคและเพื่อจะเรียนรู้การกำจัดโรคการกำจัดโรคเท่านั้นฉันใดฉันใดก็ฉันนั้นทีนี้ก็ทรงรู้มากมายแต่ว่าไม่ได้จัดทุกอย่างก็จัดเท่าที่จำเป็นแก่ความทุกข์แก่ความดับทุกข์เท่านั้นเหมือนกับที่เคยจัดว่าความรู้ที่พระองค์รู้แล้วเหมือนกับใบไม้ในป่าหรือใบไม้ในต้นไม้บนต้นบนในป่าแต่ที่นำมาสอนนั่นเหมือนกับใบไม้ในกำมือเพราะว่าความจำเป็นที่จะต้องดับทุกข์มันมีเท่านั้นก็สอนเท่าที่จำเป็นนี่แม้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์กายภาพที่เป็นฟิสิกส์ ไซส์หรือว่าด้วยสิ่งมีชีวิตเช่นสิ่งที่ไม่มีชีวิตว่าด้วยสิ่งไม่มีชีวิตเช่นความร้อนแสงเสียงเป็นต้นทางฝ่ายชีวภาพที่เรียกว่าไบโอโลจิคอลไซส์ว่าเป็นว่าด้วยสิ่งที่มีชีวิตเช่นสัตว์และพืชประสงค์รู้รอบคอบและลึกซึ้งลองดูพระไตรปิฎกเล่ม15ว่าด้วยกำเนิดของมนุษย์ว่าทีแรกเป็นเซนก่อนปฐมังกะละลังโอตินี่ครับนักวิทยาศาสตร์และแพทย์สมัยใหม่ก็งงว่าทรงรู้ได้อย่างไรทรงรู้ด้วยอะไรแล้วก็ ตรัสได้ถูกหมดว่าในสัปดาห์ไหนเป็นอย่างไรก่อปฐมกำเนิดของมนุษย์มาในครรภ์มารดาเป็นอย่างไรลองดูในตรงนั้นยักษ สังยุตมีผู้มาตามแล้วก็ตรัสตอบทีนี้ก็เรื่องนี้ก็ก่อความพิศวงงงวยแก่นักวิทยาศาสตร์และนักปราชญ์สมัยใหม่เป็นอันมากว่าพระองค์ทรงทราบได้อย่างไรทั้งที่ในสมัยนั้นไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เลยแม้แต่ชิ้นเดียวก็หลังจากได้ศึกษาพุทธศาสนาอย่างละเอียดละอ่อนแล้วนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์ทั้งหลายต่างก็ยอมรับในพระอัจฉริยภาพในส่วนสัพพัญญุตญาณของพระพุทธเจ้าโดยไม่มีข้อกังขาต่อไปนี่คือบุคคลเอกคือพระพุทธเจ้าในฐานะทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์กับในฐานะที่ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์ท่านผู้ฟังที่เคารพกับค่อยๆพูดค่อยๆไปได้พบกันทุกวันในเวลานี้นะครับโดยประมาณ20นาฬิกา35นาทีถึง20นาฬิกา55นาทีโดยประมาณผมก็จะได้มาพบกับท่านผู้ฟังทางวิทยุกรมการรักษาดินแดน AM 747แห่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้อุปถัมภ์รายการขอให้ท่านเหล่านั้นได้เจริญด้วยธรรมด้วยบุญและก็ขอความสุขสวัสดีพึงมีแด่ท่านผู้ฟังโดยทั่วกันสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เวลา20:35นาทีโดยประมาณนะครับผมวสินทร์อินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังในรายการนี้วันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่4มีนาคม2542ครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ก็คือเรื่องพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยเป็นการไหว้ครูตามที่ได้เรียนให้ทราบไว้ตั้งแต่ครั้งแรกเมื่อวานนี้ผมคุยกับท่านผู้ฟังถึงเรื่องพระคุณของพระพุทธเจ้าที่มีความน่าอัศจรรย์หลายประการเช่นว่าทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์แล้วก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องกาลกิริยาตามที่พระองค์ตรัสไว้กาลกิริยาก็คือการนิพพานของพระพุทธเจ้านะครับเป็นความเดือดร้อนของคนมากที่ว่าเป็นความของเดือดร้อนของคนมากก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของชาวโลกมีพระนามหนึ่งว่าพระโลกนาถเสมือนน้ำเป็นที่พึ่งของหมู่ปลาพฤกษาเป็นที่พึ่งของหมู่นกเมื่อพระองค์นิพพานไปโลกก็เหมือนขาดที่พึ่งจึงเดือดร้อนเพราะความอาลัยรักในพระองค์แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับพระองค์ได้ทรงเตือนไว้ว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นสิ่งแทนพระองค์เมื่อพระองค์ทรงล่วงลับไปแล้วใครเห็นธรรมคนนั้นชื่อว่าเห็นพระองค์พระธรรมวินัยเป็นสิ่งแทนพระองค์ถ้าเผื่อจะปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็ชื่อว่าปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าหรือว่าได้ปฏิบัติองค์พระพุทธเจ้า พระธรรมวินัยนั่นแหละเป็นสิ่งแทนองค์พระพุทธเจ้าโดยในยานี้ก็ไม่ใช่พระพุทธรูปนะครับไม่ใช่พระพุทธรูปที่เป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่เคยจัดเอาไว้ว่าให้พระพุทธรูปเป็นสิ่งแทนพระองค์เพราะว่าประการหนึ่งก็คือว่าในสมัยนั้นในสมัยที่พระองค์ยังทรงพระชนมาชีพอยู่พระพุทธรูปยังไม่มีพระพุทธรูปมามีเอาระยะหลังหลายร้อยปีหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหลังจากพระพุทธเจ้านิพพานแล้วหลายร้อยปีทีแรกก็ทำพระพุทธรูปขึ้นเพื่อเป็นอนุสาวรีย์หรือว่าพุทธานุสาวรีย์เป็นอนุสาวรีย์สำหรับเป็นเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสื่อสำหรับนำใจของเราไปถึงพระพุทธเจ้าแต่ทีนี้พอนานเก้าก็ค่อยๆเพี้ยนไปจนถึงกับว่าเป็นสิ่งขลังและศักดิ์สิทธิ์นับถือพระพุทธรูปเป็นเหมือนเทวรูปของพราหมณ์ให้พระพุทธเจ้าบางนั่นบางนี้บางโน้นแล้วก็ไปปิดทองกันจนเปลอะไปหมดพระพุทธรูปองค์ไหนที่เชื่อกันว่าครั้งและศักดิ์สิทธิ์ก็ไปปิดทองกันจนเปลอะไปหมดความงามของพระพุทธรูปซึ่งเป็นศิลปะก็หายไปด้วยหายไปหมดก็ด้วยความเชื่อที่ว่าจะอำนวยผลที่เราต้องการให้ได้ที่จริงถ้าเผื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสิ่งทั้งหลายเราต้องทำเองว่าสิ่งทั้งหลายจะเป็นผลดีหรือผลร้ายเราต้องทำเองพระพุทธเจ้าทำให้ไม่ได้แล้วก็บันดาลให้ไม่ได้แต่ทีนี้เป็นความเชื่อในเรื่องความขลังและศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เวลานี้ยิ่งหนักเข้าไปอีกก็เรียกพระพุทธเจ้าเป็นหลวงพ่อเรียกพระพุทธรูปเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อนั่นหลวงพ่อนี่หลวงพ่อโน้นศักดิ์สิทธิ์ไปหมดเลยแล้วก็ไปบนบานสรรกล่าวขอผลประโยชน์ขอหวยขอเบอร์ขออ้อนวอนขอนั่นขอนี่ให้ท่านวุ่นวายไปหมดเลยท่านลองนึกดูว่าถ้าตัวท่านเองเป็นพระพุทธรูปแล้วก็มีคนเป็นพันพันเป็นหมื่นหมื่นก็วันหนึ่งเป็นพันพันคนมาขอนั่นมาขอนี่แล้วท่านจะเป็นยังไงท่านจะทำยังไงถ้าเป็นตัวท่านอีกท่านไม่เห็นใจพระพุทธรูปท่านบ้างหรือไม่สงสารท่านบ้างหรือว่าท่านจะอยู่อย่างไรว่าเราก็personification ทำให้ท่านเป็นบุคคลเสียแล้วคล้ายๆว่ามีความต้องการมีความปรารถนามีความให้สุขให้ทุกข์อะไรแก่คนได้ให้คุณให้โทษแก่คนได้เหมือนกับคนที่ยังมีกิเลสแล้วก็เรียกพระพุทธรูปเป็นหลวงพ่อแล้วก็เรียกพระสงฆ์เป็นหลวงพ่อด้วยแล้วก็ดึงพระพุทธเจ้ามาเท่ากับพระสงฆ์ดึงพระพุทธมาเท่ากับพระสงฆ์ก็แล้วก็ยกพระสงฆ์ขึ้นไปเท่ากับพระพุทธเรียกหลวงพ่อเท่ากันท่านลองนึกดูผมไม่ได้ว่าอะไรท่านหรอกท่านจะสมัครใจที่จะเรียกก็ตามใจสมัครใจที่จะเรียกก็ตามใจแต่ว่าพูดให้ได้ยินได้ฟังกันไว้บ้างว่าเป็นการสมควรหรือไม่ที่เราเรียกพระพุทธรูปว่าหลวงพ่อแล้วก็เรียกพระสงฆ์ว่าหลวงพ่อนะไม่เป็นไรหรอกเป็นธรรมดาแต่ว่าพอเรียกพระสงฆ์ว่าเป็นหลวงพ่อแล้วก็เรียกพระพุทธรูปว่าเป็นหลวงพ่อด้วยก็เสมอกันเท่ากัน ลองนึกดูว่าเราทำอะไรกันอยู่วันหนึ่งผมโทรศัพท์ไปถึงที่ทำงานราชการแห่งหนึ่งสถานที่ราชการแห่งหนึ่งด้วยกิจธุระที่นัดหมายกันไว้แล้วผู้รับสายก็บอกว่าคนที่ผมจะพูดด้วยไปงานทำบุญวันเกิดหลวงพ่อผมก็ถามว่าหลวงพ่อไหนอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าหลวงพ่ออยู่ที่ลานอยู่ที่ลานก็รู้ละก็คือพระพุทธรูปที่ยืนระงานอยู่ที่ลานก็ไปทำบุญวันเกิดหลวงพ่อลองนึกดูเราทำอะไรกันอยู่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีพระเล็กพระน้อยอะไรต่ออะไรนำท่านมาขายทำนั่นทำนี่อะไรตามความต้องการของเราเดี๋ยวข้างหน้าผมยังมีพูดถึงเรื่องพวกนี้อีกตอนที่เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการทำพระพุทธรูปอะไรข้างหน้าก็คงมีนะฮะก็แค่ตอนนี้พูดไว้เพียงแค่นี้ก่อนว่าขอให้คิดให้ถูกต้องว่าสิ่งที่เป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้านั่นคือพระธรรมวินัยไม่ใช่พระพุทธรูปจะนับถือพระพุทธรูปก็นับถือเถอะแต่ว่าอย่าไปเหนี่ยวให้ท่านต่ำลงอย่าให้ท่านมาทำอะไรตามใจคนมีกิเลสคนมีกิเลสมีตัณหาก็ต้องการอะไรสารพัดอย่างที่ต้องการที่จะไปขออะไรจากท่านสิ่งที่ท่านให้ไม่เอาสิ่งที่ท่านให้ไม่เอาสิ่งที่ท่านให้ก็คือว่าให้ธรรมะท่านประทานมรดกที่สำคัญที่สุดไว้ให้แก่โลกแก่ชาวโลกคือพระธรรมไม่ค่อยเอาแล้วก็พูดบอกว่าคนไทยไม่มีที่พึ่งทางใจไม่มีที่พึ่งทางใจก็เลยไปพึ่งนั่นพึ่งนี่พึ่งโน้นอะไรกันไปตามที่มงคลตื่นข่าวว่าคือหากันมาเป็นพักๆเดี๋ยวก็สิ่งนั้นเดี๋ยวก็สิ่งนี้เดี๋ยวก็สิ่งโน้นก็ไม่เห็นพึ่งได้จริงสักอย่างแต่สิ่งที่พึ่งได้จริงคือตัวเองแล้วก็พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละเป็นสิ่งที่พึ่งได้จริงโดยที่ว่าตนปฏิบัติตามธรรมเอาธรรมเข้ามาไว้ในตนอย่างนั้นก็พึ่งได้แต่ก็ไม่พึ่งนี่ก็บ่นมากไปหน่อยหรือเปล่าครับถ้าก็เป็นอย่างนี้ครับทีนี้ก็ต่อไปทรงเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนอันนี้พูดถึงพระพุทธเจ้านะครับว่าทรงเป็นบุคคลที่ไม่มีใครเสมอเหมือนทรงเลิศกว่ามนุษย์และสัตว์ทุกหมู่เหล่าอันนี้ในพระสูตรบางพระสูตรเช่นในอัคคปสาทสูตรสูตรที่ด้วยความว่าด้วยความเลื่อมใสอันเลิศว่าได้ตรัสไปในที่นั้นว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายจะมีกี่เท้าก็ตามสัตว์ทั้งหลายพระตถาคตเจ้าเป็นเลิศความเลื่อมใสในพระตถาคตนี้เป็นเลิศหรือว่าบรรดาบททั้งหลายบท4คือสัจจะเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดหรือประเสริฐที่สุดคืออริยสัจ4ประเสริฐที่สุดบรรดาทางทั้งหลายทางมรรคมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาสิ่งที่มีเท้าทั้งหลายเอาให้จำกัดเข้ามาว่า2เท้านิพพานัญจะจักขุมาบรรดาสิ่งที่มีสัตว์ที่มี2เท้าทั้งหลายจะตถาคตผู้มีจักขุประเสริฐที่สุดเลิศกว่ามนุษย์และสัตว์ทุกหมู่เหล่าว่าไม่เพียงแต่มนุษย์และสัตว์เท่านั้นนะครับแม้แต่เทวดาทุกชั้นไม่มีใครเทียบพระองค์ได้ ไม่ว่าจะโดยศีลโดยสมาธิโดยปัญญาหรือวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้เห็นในวิมุตติพระทรงเป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะกระเปาะฟองไข่คืออวิชชาออกมาได้ทรงเปรียบพระองค์ว่าเป็นลูกไก่ตัวแรกของโลกเปรียบมันลูกไก่ตัวแรกของโลกที่เจาะกระเปาะของฟองไข่คืออวิชชาออกมาได้แล้วทรงสั่งสอนแนะนำให้ผู้อื่นกระทำตามคือว่าอาวิชานี่เป็นเหมือนกระเปาะฟองไข่ของเป็นกระเปาะฟองไข่ของลูกไก่ถ้าเจาะกระเปาะฟองไข่ออกมาไม่ได้มันโผล่ออกมาไม่ได้มันก็ตายโคมตายโคมเขาเรียกว่าตายโคมคือไข่เน่าครับไข่เน่าตายในฟองถ้าเป็นไข่ก็คือไข่เน่าคนที่เจาะกระเปาะฟองไข่คืออวิชาออกมาไม่ได้ก็เหมือนกับลูกไก่ที่ตายโคมทีนี้พระพุทธเจ้าทรงเป็นลูกไก่ตัวแรกที่เจาะกระเปาะฟองไข่คืออวิชชาออกมาเห็นโลกเห็นแสงสว่างของโลกแล้วก็ประทานแสงสว่างไว้ให้โลกทรงแนะนำสั่งสอนให้ผู้อื่นเจาะกระเปาะฟองไข่ออกมาตามออกมาตามออกมาด้วยอันนี้นั้นก็ไม่ว่าจะเป็นเทวดาทุกชั้นพรหมทุกชั้นก็ไม่มีใครเลิศกว่าพระองค์มนุสสภูตังสัมพุทธังอัตตดันตังสมาหิตังเทวาปินังนมัสสันติพระพุทธเจ้านั้นพระองค์นั้นแม้จะเป็นมนุษย์ก็จริงแต่ก็ได้เป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบมนุสสภูตังสัมพุทธังอัตตดันตังทรงฝึกพระองค์ดีแล้วสมาหิตังมีพระหฤทัยมั่นคงเทวาปินังนมัสสันติแม่เทวดาทั้งหลายก็นมัสการนอบน้อมพระองค์ไม่เป็นแต่เพียงมนุษย์เท่านั้นแม่เทวดาก็นอบน้อมพระองค์ด้วยคุณธรรมด้วยคุณธรรมทรงเป็นวิสุทธิเทพทรงเป็นวิสุทธิเทพเป็นเทวดาโดยความบริสุทธิ์ทีนี้ก็ประการสุดท้ายที่ว่าการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นทำให้เกิดแสงสว่างทางปัญญาแก่มวลมนุษย์หาประมาณมิได้เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นต้นคบเพลิงที่ชูให้สว่างโล่ขึ้นในโลกเป็นพระองค์แรกลองนึกภาพดูนะครับลองนึกภาพดูพระองค์ทรงเป็นต้นคบเพลิงที่ชูให้สว่างโล่ขึ้นในโลกเป็นพระองค์แรกพระสาวกก็จุดต่อๆกันไปและการเกิดขึ้นแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทำให้เกิดอนุตตริยะ6เป็นต้นขึ้นด้วยอนุตตริยะ6ก็คือทัศนานุตตริยะการเห็นที่ประเสริฐสวนานุตตริยะการฟังที่ประเสริฐลาภานุตตริยะการได้ที่ประเสริฐสิกขานุตตริยะการศึกษาที่ประเสริฐปาริจาริยานุตตริยะการบำรุงบำเรอที่ประเสริฐอนุสตานุตตริยะการระลึกที่ประเสริฐแล้วบางคนก็ไปเพื่อจะเห็นช้างบ้างเห็นม้าบ้างไปเพื่อจะเห็นฟุตบอลบ้างเพื่อจะเห็นมวยบ้างเพื่อจะดูมวยบ้างดูฟุตบอลบ้างดูอะไรต่ออะไรดูช้างดูม้าดูเงินดูทองดูแก้วดูอะไรพระพุทธเจ้าท่านบอกนั่นไม่ใช่ทัศนานุตริยะไม่ใช่การเห็นที่ประเสริฐการเห็นที่ประเสริฐต้องได้เห็นพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านจำกัดเอาไว้เสร็จนะผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าเผื่อไม่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ไปไม่ใช่ทัศนานุตริยะเห็นแล้วไม่เป็นมโนภาวนิยะไม่เป็นที่เจริญใจนะสาวกของพระตถาคตเนี่ยต้องเห็นแล้วเป็นที่เจริญใจ จึงจะ เป็นการเห็นที่ประเสริฐชวนานุตริยะการฟังที่ประเสริฐบางคนก็ไปฟังดนตรีไปฟังดิสีตีเปล่าไปฟังอะไรต่ออะไร นั่นไม่ใช่การฟังที่ประเสริฐการฟังที่ประเสริฐคือการได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าหรือฟังธรรมของสาวกของพระพุทธเจ้านั่นเป็นการฟังที่ประเสริฐฟังแล้วดับทุกข์ได้ฟังแล้วทำให้มีความทุกข์น้อยลงสิกขานุตริยะก็ได้ศึกษาธรรมของพระพุทธเจ้าการศึกษาที่ประเสริฐเรื่อยไปท่านผู้ฟังที่เคารพครับ เวลาของผมก็เหลือน้อยเต็มทีปาริจริยานุตริยะการบำรุงบำเรอที่ประเสริฐก็คือบำรุงพระตถาคตเจ้าที่เป็นผู้พ้นจากกิเลสหรือสาวกของพระตถาคตผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอนุสตานุตริยะก็เหมือนกันอนุสตานุตริยะระลึกระลึกถึงธรรมระลึกถึงพระตถาคตผู้สิ้นกิเลสแล้วมันทำให้ระลึกถึงแล้วทำให้เราสบายใจทำให้เรารู้สึกอยากทำตามดำเนินตามคนดีๆนี่คนดีๆพระดีๆเป็นแต่เพียงนึกถึงเราก็ปีติปีติใจมีความสุขใจชื่นใจไม่ต้องได้พบไม่ต้องแม้ยังไม่ได้พบไม่ได้ฟังท่านพูดไม่ได้เห็นตัวท่านไม่ได้เห็นอาจาระของท่านที่ละเมียดละไมนุ่มนวลเย็นกายเย็นใจเพียงแต่ระลึกถึงก็มีให้ปีติปราโมทย์ได้อนุสตานุตริยะการระลึกที่ประเสริฐเหลือเวลาอีก5นาทีจะ3ทุ่มนะครับผมก็คงจะก็ยุติเวลาเพียงเท่านี้ไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยต่อค่อยต่อนะครับเรื่องเหล่านี้ยังจะต่อไปได้ทุกวันสัปดาห์ละ5วันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเดี๋ยวท่านที่ต้องการจะฟังอะไรจากผมนะครับก็ถ้านอนดึกหรือนอนหัวค่ำแล้วไปตื่นตอนดึกหรือถ้านอนดึกตามไปฟังที่อสมท FM 100.5 เวลา6ทุ่ม45นาทีจนถึงตี2ผมจะอยู่ที่นั่นครับอสมท FM 100.5 หรือว่า AM 1494อะไรแถวนั้นรู้สึกจะเป็นอย่างนั้นก็มีทั้ง2คลื่นทั้ง AM ทั้ง FM ผมจะไปคุยธรรมะร่วมสมัยกับหลายๆท่านที่เป็นพิธีกรอยู่ที่นั่นคืนนี้นะครับคือวันพฤหัสที่1ของเดือนและวันพฤหัสบดีที่3ของเดือนถ้ามี5พฤหัสก็พฤหัสที่5ด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับก็ความสุขสวัสดีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมพึงมีแด่ท่านผู้ประทำรายการทุกท่านทุกคนและแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดีครับ สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับนี่คือรายการธรรมและทัศนชีวิตนะครับผมวสินอินทศระจะได้มาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา2ทุ่ม35โดยประมาณจากคืนนี้ครับเรื่องที่กำลังคุยกับท่านผู้ฟังอยู่ก็คือเรื่องพระรัตนตรัยการถึงพระรัตนตรัยคุณของพระรัตนตรัยตอนนี้กำลังพูดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าอยู่พระอัจฉริยภาพของพระพุทธเจ้าคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าได้พูดมาบ้างแล้วนะครับวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องพุทธะ4ประเภทพุทธะ4ประเภทก็มีสัมมาสัมพุทธะนะครับประเภทที่1สูงสุดก็คือ พระสัมมาสัมพุทธะท่านผู้ตรัสรู้เองโดยชอบเดี๋ยวจะขยายความที่สองก็คือพระปัจเจกพุทธะท่านผู้ตรัสรู้เองโดยเฉพาะตนเฉพาะตนแต่ไม่สั่งสอนไม่ตั้งศาสนาจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เป็นพุทธันดรอย่างที่พูดมาบ้างแล้วนะครับประเภทที่สามก็คืออนุพุทธะหรือสาวกพุทธะเป็นผู้รู้ตามได้รู้ตามได้ฟังธรรมแล้วก็รู้ตามพระพุทธเจ้าประเภทที่สี่คือสุด